Jenoside niyo mungere. Ni matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii. Tunayoianza na muhtasari wenyewe. Mzee mmoja mwenye umri zaidi ya miaka 60 yu chini ya ulinzi mkoani Ngozi kwa tuhuma za kuingilia kingono watoto watatu wenye umri chini ya miaka 10. Mtakuja kuyapata marefu katika taarifa ya habari hii. Na wagonjwa wa kipindupindu watatu kutoka maeneo ya Kitaza ni mkoani Rumonge wafikishwa hospitalini, utawala ukiomba raia kuzingatia kanuni za afya. Na ingawa bei za mafuta ya gari kupungua, ugavi wa mafuta ya aina ya dizeli huu na zorota jijini Bujumbura. Kwa hayo na mengine jiunge nami fundi mitambo akiwa ni Alphonse Kubwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili kama nilivyogusia hapo mwanzoni, mzee mmoja mwenye umri wa miaka takriban 65 mkaji wa kijiji cha Kinyamia analindwa, ametiwa chini ya ulinzi na kuingizwa katika jela la polisi la uchunguzi kwa tuhuma za kuingilia kingono watoto watatu kwenye umri wa chini ya miaka 10 mkoani Ngozi. Duru kutoka kwenye kijiji hicho cha Kinyamiki kongwe huyo aliwashawishi watoto hao kwa kutumia chakula kabla ya kuwabaka. Hivi watoto wanaosusiwa kushambuliwa kingono na kikongwe huyo wakiwa wanatimia idadi ya watoto 10. Mashirika yanayosimamia haki za binadamu mkoani Ngozi akiomba mahakama kuendesha uchunguzi wa kina ili sheria ichukue mkondo wake na mzee huyo ahadibiwe vikali kwa mujibu wa sheria. Na wagonjwa watatu wa kipindupindu wafikishwa hospitalini mkoani Rumonge wakitokea tarafa ya Muhuta maeneo ya Kitaza. Utawala unathibitisha habari hiyo na kuomba raia wa maeneo hayo ya Kitaza kuzingatia kanuni za afya. Tayari wagonjwa 18 wa kipindupindu walisharipotiwa mkoani Rumonge kuanzia tarehe 14 Septemba ambapo aligunduliwa mgonjwa wa kipindupindu wa kwanza katika mji wa Rumonge. Tukisalia mkoani Rumonge, utawala wa mkoa huo unatarajia kuwashtaki waliopewa soko masoko mbalimbali ikiwemo soko husika na utengenezaji wa dawati za mashule mbalimbali na kusababisha wanafunzi kusoma kwa mtindo wa sogeanikae shuleni. Aliyazungumza hapo jana gavana wa mkoa huo wa kusini mwa Burundi bwana Leonard Niyonsaba anachukulia walengwa hao sawa na wanaoyumbisha uchumi wa nchi. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari hii, nchi ya Burundi inatarajia kupiga hodi katika shirika linalohimiza uwazi wa viwanda vya uchimbaji wa madini. Katika tangazo baada ya baraza la mawaziri Jumanne hii, msemaji wa serikali alisema kuwa kukadiliana na mpangilio wa kazi uliowekwa wazi na Wizara ya Nishati na Madini ili kuifanya sekta hiyo kuwa na faida zaidi. Baraza la mawaziri limependekeza kuundwa kwa kamati ya kuendesha mazungumzo ya mikataba husika na uchimbaji wa madini iliyodhihirisha dosari kada wa kada na kusimamishwa tangu mwaka 2021. Tumsikilize bwana Prosper Ntahogwamiye, msemaji wa serikali ya Burundi, akirejelewa na mwenzetu Romuald Denio yabivutse. Burundi na madini mengi ambayo hayachimbwa huweza kuwa chanzo cha fedha na ajira kwa watu wengi, ila serikali inagundua kuwa mchango wake ni finyu ukilinganisha na matarajio ya watu wengi kwa sekta hiyo. Kufuatia hayo, mwaka 2021 serikali chukua hatua ya kusitisha makubaliano mengi ya kuchimba madini kwa kusubiri sheria mpya ya madini. Sheria hiyo ilitiwa saini Agosti mwaka 2023 ili kuifanya sekta hiyo kuleta manufaa zaidi Mpangilio wa shughuli ulifanyika kuongeza ufundi na ujuzi katika kuratibu upya taasisi za sekta ya madini na ardhi, kuimarisha utawala bora kwa kutumikia katika mazingira ya wazi ndani ya sekta ya madini, pamoja na Burundi kuomba kujiunga na shirika linalohimiza viwanda vinavyochimba madini kufanyia kazi katika mazingira ya wazi, kuweka mfumo wa kodi zisizonyanyasa mtu lakini pia zinazosukuma wawekezaji kuvutiwa na sekta hiyo, kufuatilia vizuri njia za kupitisha madini, kuidhinisha asili yake na kufuatilia uchimbaji wake, kuzidisha utafiti katika sekta hiyo, kufuatilia vizuri na kulinda mazingira, kuzingatia madini, kuweka mbele ujuzi, uwezo na kadhalika. Baada ya baraza la mawaziri kujadili mswada huo, liliupitisha na kupendekeza yafuatayo: kuonyesha ratiba ya shughuli wahusika pamoja na makataa, kuunda tume ya kujadili mikataba ya kuchimba madini iliyoingiwa na migogoro. Msemaji huyo wa serikali ya Burundi anaeleza pia kuwa sheria inaloliunda shirika linalogharimu maji na umeme Regideso imo mbioni kwa kubadilishwa. Prosper na Ugwamia anasimulia kuwa moja ya mabadiliko ni kwa ajili kwa ushindani wa mkurugenzi mkuu wa shirika hilo na wakurugenzi wengine. Baraza la mawaziri likipendekeza kuondolewa pia kwa mwakilishi wa wafanyakazi katika boda ya wakurugenzi na kurejelewa na mtaalamu katika sekta hiyo. Tumsikilize kwa mara nyingine tena, ni Prosper na Ugwamie, msemaji wa serikali ya Burundi. Haizi gihe kirekire cyane umutayi w'ishyirahamwe Regideso udasubiwemo. Mtaji wa shirika Regideso haujapitiwa yapata kipindi kirefu. Sheria sasa haionyeshi namna ya kuteua viongozi, lakini pia ili wawajibike sharti wafanye mtihani. Muundo wa shirika hauendani na majukumu ya kutekeleza sasa, kwa sababu shirika liendelea kupanuka, jambo ambalo linasababisha mswada huu kutenga nafasi mpya mbili za uongozi. Kwa ngazi ya kikanda kunatarajiwa kuanzishwa kitengo cha maji, umeme na kibiashara chini ya viongozi tofauti. Baada ya baraza la mawaziri kujadili mswada huu, liliudhinisha na kupendekeza yafuatayo: kusasisha mtaji wa shirika Regideso kwa sababu kulitolewa hesabu za zamani katika utendaji, kuondoa mwakilishi wa watumishi na kurejelewa na wataalamu wanaoelewa wajibu wa Regideso. Mwakilishi wa viwanda vinavyotumia bidhaa za Regideso angeteuliwa na shirika la viwanda, kutenga nafasi ya mikutano isiyo ya kawaida ya kamati tendaji wakati wa masuala ya dharura, kuondoa swala la uwakilishi katika mkutano wa kamati tendaji, kuondoa muda unaopewa waziri kuzungumzia hatua za kamati tendaji, kuondoa swala la kurudisha fedha mjumbe wa kamati tendaji alizotumia kuitika mkutano kwa sababu kuna fedha zilizotengwa kwa mshiriki wa mkutano huo, kuingiza kuwa mkurugenzi na viongozi wengine wafanye mtihani kisha rais apewe watu watatu wa kwanza ili kuteua mmoja, kuweka kipengele kinachofafanua sababu za kupoteza wadhifa kwa mkurugenzi au viongozi wengine. Kuhusu muhula, kuondoa swala la kurejelewa mara moja tu ili anayewajibika kikamilifu aongeze muhula kila inapohitajika. Tukiendelea na taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, tukigusia pia ukurasa wa habari za biashara, ni pamoja na shirika la uangalizi wa kupambana na rushwa na hujumu wa uchumi nchini Burundi, ama Orikome kwa kifupi cha Kifaransa, linalosema kuridhishwa na hatua ya serikali ya kupunguza bei ya mafuta ya gari sambamba na kushuka kwa bei hiyo katika soko la kimataifa. Gabriel Rufiri, kiongozi wa shirika hilo, anaamini kuwa hatua zingine zimo mbioni kukamatwa ili na bei za bidhaa vingine zipate kushuka, ikiwemo bei za usafiri na hata na bei za mahitaji ya msingi kwenye masoko mbalimbali. Hata hivyo, ugavi wa mafuta ya diesel bado kuzorota katika vituo mbalimbali vya mafuta magharibi hata na kaskazini mwa jiji kuu la uchumi Bujumbura. Katika vituo vitano vya mafuta vilivyo kwenye barabara Melchior Ndadaye Jumatano hii, wanaripota wetu wa Radio Isanganiro wanaeleza kuwa vitatu tu vilikuwa vikihudumia wateja wake kwa mafuta ya petroli. Mengi zaidi anatujuza Omer Nduwayo. Madereva wa magari yanayotumia mafuta wanashukuru upunguzwaji wa bei ya dizeli pamoja na mafuta mengine. Japo shukrani hiyo, watumiaji wa dizeli wanasema kuhangaikishwa na upatikanaji wa mafuta hayo endapo bei ya serikali hufuatishwa mara bidhaa hiyo inapopatikana. Kwenye vituo vitano vya ugavi tulipopita leo Jumatano kwenye barabara iliyobatizwa Melkior Ndadaye kuanzia kati ya Asiatic hadi kwenye mapanda njia ya Shanike, vituo vitatu tu ndivyo vilikuwa vikitoa mafuta. Kituo cha Delta ambacho kiko karibu na uwanja wa mpira wa mikono basketball, ofisi kuu ya Interpetrol pamoja na kituo cha Kobil vilivyo karibu ya kiwanda Brarudi. Vituo vingine ambavyo ni pamoja na Mogas pamoja na Interpetrol iliyo kwenye mapanda njia ya Shanike vilikuwa havina hata tone la mafuta. Baadhi ya watumiaji waliopata mafuta wanaeleza kupokea vyema upunguzwaji wa bei za mafuta hayo na kuomba zipunguzwe zaidi hadi angalau kwenye 3500, kwamba ikiwezekana bei zikapungua kwa kiwango hicho hata bei za vyakula huenda zitapungua zaidi. Wanaomba serikali kufanya uwezavyo ili mafuta aina zote yapatikane kwa viwango tosha katika kuwarahisishia kazi. Shukrani bwana Omere Nduwayo. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii, ila kabla ya kukuaga ni kukumbushe kuwa mzee mmoja mwenye umri wa miaka zaidi ya 60 mkoani Ngozi kwenye kijiji moja mkoani Ngozi yashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kuwaingilia kingono watoto wenye kijiji cha Kinyami wenye umri wa chini ya miaka 10, wapatao watoto 3 hivi, akifikisha idadi ya watoto 10 waliobakwa kwa mjibu wa to waduru kutoka kwenye kijiji hicho cha Kinyami. Na wagonjwa wa kipindupindu 3 kutoka maeneo ya Kitaza tu mkoani Rumonge wafikishwa hospitalini, utawala ukiomba raia kuzingatia kanuni za afya. Mwisho kabisa kwa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo, niwashukuru ninyi nyote mmeambatana nami. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubgimana nikiwatakia jioni njema.